beşikte canın bebek beledi. Büyüttüm besledim, asker eyledim. Gitti de gelmedi canım, buna ne çare. Büyüttüm, besledim, asker eyledim. Gitti de gelmedi canım, buna ne çare. Simadır aklım alan, aşkın ateşini canın serime salan. Bizi kınamasın ehli dil olan. Yandı ciğerim canım, buna ne çare. Bizi kınamasın ehli dil olan. Gitti de gelmedi canım, buna ne çare. Gitti de gelmedi canım, buna ne çare.